踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の الوگو سپاس دکم پیما بی من هشتا لجر کنترول ایلومی برامن بوم بلام استا هموشتی باشا اتوانی داواله هشتی بکی درکویت هیشتی بمبورا من حالا بوم براستی بمبورا من لبراکم ایلومی اترسام نمتوانی برنگاری ببموا بلام اوم کر که او ایویست خوم اوشتم نه ایویست کاتی زانیم او زور لطوکا با اوی کاری قیزاونم که بوی اترسام من زور لوشتا اترسام الوکا من دروم نگل خوم کر لپیناو الوکا شتی خرابم بطوود براستی بمبورا هیشتی من تو اپاریزم ایما همیشه پیکا و ابین چی تر رگمه هیچ دواکاری که تره پی بوتره من هر کاتب تیو دسته هنم بسرتا بویا اتوانی جاری که تر لبرمن درکوی توا هیشته براکت بشوی که حالا رفتاری کرد اتوانی لی خوش بید باشا کیلو خوش می سوانه او قد خکرنی لسر کیلو ابو حلوا شایوا لبروت که ام ای پیبله قجاكي سوري هبو هلوكو قجيتو ويستن با كجرائي بي هلمو چونك امزانيكا او بین نرخانی که بدوایه و بون ایانویست نیا چی رکانیان بزیندوی بیلنو بو اوی یاری پیب کنو پی رابر لادوای اوی وکو میارو یک زیندو بو موا زانیم که پیشتر همان کار مکر که پیشترم کرد کارا کم بریتیو بولوی اوانی تر بکوشم پیش اوی بمشیوی دوباره لدائیگ بمو هر که فرمانم پیکرایا دست منایا دمان چکو و زور بی کاتا کانی ترم با هاوار کردن بسر کسانی تره بسره بل کاری بو هر کسی بوایا ایتوانی زور با آسانی انجامی بار باز نیکی پوز بول جیانم تنانات لدوای اوش که دوباره زیندو بومو امویست لو باز نیه داری بین من نمزانی کاره که چوم بو بلا واستم کر اگر ریگه بم دزگیری کنو پاشان آزاری بنو بی کشن اوه او باز نیه خوی دوباره کات جیانشی بزر کر لشوینشی دور بلا من دلیام جیانشی سلامتو هی منه تاوکاتی او جیانه تاو بی با دستون دیشی بزر کر بویا دستم نابه دمان چکه با هیوای اوی تولو بازنه حل بی با پی کارکانیشم بی شاجن هزارها مرووی خواه و تناج ماری که کمیان جیانکی پیشتری لبیر بو لدوی اوی که دوباره زیندو بو ولوانه جیانم رو یکانی تر رگه جلاتنی سلامتی دوزی بیتو بلا منویستم جیواز یک دروس کم و امیز هسب کم که ارمتیم بم لحال هاتن چون که تو لنیو ام جستی لبری او اما واتای اویا که او توانی ویتی حال بی و اشتا میروی چی نبینی وا پیشتر پیویتم اگر لجیانی پیشوی بیکوشم لوانه همیان بتوانن حال بین پیش همو امرو داوه باورم بوانه بو جیانی مروف بونی ها بید پیمواب و مروف همان نرخی میشولیه و تنها جیانو مردنه و مروف تنها میرویه که من دام از رام چون کمیشی مروف لمیشکی هموشتی آلوستر ولدوی مردن هیچ شتیکی تر نی هر وحاج استمان شیه بیتو آبیت خول زور با آسانی پیمو آبوی جامان جه لو کارب چو کاننی وامنی استالی رمو او باز نیه دوباره کمو دی منکم تاو جی آواز بلا هر وکو پیشتر همان کاری گمجانه دوباره کم اما جوائی کر بیر کمو کلوانه من گمجه بم بلام نکولی لوشتانه ناکم که استایان زانم و نامه و اوشتانه لبیر بکم که نای زانم بویا بسر ما چو بسر ما چو و جستم بو پرچه پرچه لبشی پچوک پچوک او بشانی که پیمو او کتایی پیاتو که ایجوا تایشی حال نگرتو لناوی هیزه چی حل گرتو که هرگیز پیش بینیم نکردو بشه که قباره که لقباره خول پچوکتر و هیزی تواوی تیه ووی کاریگری هبید لسر تن درستی من با دیان و صده ها ملیون سالی داتو من و دیانه یکه من که زور پچوکه لچاویه که زانیاری زوری تیه که هل لبناره تایی خو من لشویشی لولکی پیچاو پیچ و او جستا بیکو تایب چوکه پیداویستی که داوک راوا بود روز بونیم آسمانه گوره کناوی گردونه و چون کشتیگ بچوک بید و تایوانی و زیشی کمی هبید لوانه جانه که پچوک لقباره یک بید بلا میزی تواوی تیایا بو اوی او باز نیه دوباره بکاتوا آیا اما واتای اویا بو اول دایک بوم بو اوی او باز نیه ببر دوامی بیالموا من نازانم دا تو چی اشاره تو بو اما تنا خملان نشی خوما بلامشتی زور هیل نخما کاله نابیمشتان دوباره بکریتو و پیوم وابی من ناچارم بو اوی ام همو دوباره بکموا وانیا چون که کاتی لجانابو نم توانشتی لسر جانم زیاد بکم ازانی که چون جستا بیواشی زولتو بابی پالنری چی جانی لمباری منه همیشه پی موابو کار رگه نیم بم کاره باوی که بر رگه چی دیاری کرا و برا تو کنترولم که ازانم اما راستیه کنی من باز نکه دوباره کمو لکات کابیر لوا کمو که آبی هندی اشد بگورم چون که من بر یاری چی حلمی هوا نا ابوه او کچب کمو با آمانج بلکو ابوه آمانجا کم او کسان ابوه که بدوایو اما کاری چی روانیه اما جواتای اوه که من گورترین گمجم لنیوانیانا و باجی پاکرنوی جانیشی گنی و قرز بو بویا خوم لیه بدور گرد لکاته که پارای اوه بشیوه چی تاشی دوی اوه جانی که شایست سب دوزی تاو بشیوه چی بیده سلاتیانا خوم لعازار یعنی خوم بدور گرد امیز با کش راوی بگرن مولا پیناو پالس نی خوم و استاش حولیم خوم رزگار کم دوباره بوی که دان با توانه کم آنیم چون که تو رخصاری اوت بو ماوتو براستی من به انرخی چی بیده سلات سپاستا کم چون که گوید با چی رو که که من گرد باستا نکی حل بی تو بو همیشه لگل منه بی تو لگل او کسا امینی توا که ویسته با کجرایی بیبینی توش یعنی که ماو تبم تاک رگای بسریه بی اما ارکی تو اوی چی تر هیچ بجردی که کشنیا هیچ کسی رگو پی نایا که خون لناو ببی دو بره دست پیب کی توا ابی همو روژه بشی تو دویلی بردنیش بکی همو چرکه یک لکاتکان بکاره هینم تو هیچ کاتی که او نابی کبیر کی توا چی حاله و چی راستا تو داویلی بردن لمنکی هر وها او کاراکی که من پیتالیم جیان لپینای منه دانی اگر بیت وما لبیر بکی او حالی خوتا بوی او کجمو لناو تبم بیر لجیان بکروا او شتی که من پیتالیم او بکا کیتو میوانه که هیا به پیت شوروا تو با چی داویلی برنگی؟ من نم توانی یار ما تیوبم لشارکه یا من با پی پیویز بهز نبوم بلام با جاری دهاتو تو پریزم بلین به وادی هره که تو کاری که شیطانو کردوا بو اویش کس ببی تو بینی ماله خریبو بشمرم سر رای اواش اما او راستیه که ناگوره و که تو دشمنی که بسانوه که تناند منیش نمتوانیو بی بزینم پی موابی لعزاری خون که مکمو که امالیم بریاردانم لسرشتکان لجی خوی نبو بلام اگر یار متیانی کلوه اوانی تر نبوایا او قاتم من لیره نابوم لگلتویا من بەتەنیانە گەشتوومەتە ئێرە، تۆ ئەوازانی؟ وا دیارە، هەردووکمان پێویستمە بە مەشقی زیاتر بوو. من بیسم تۆ مامۆستا جین نبینیوە. ئا قەواتە تۆ قسە لەگەڵ جین کرد؟ بەڵێ. پێویستە بگەڕێیتەوە بۆ لای. من تێگەیشتم لەوەی کە ئەیویست بیڵێ. خۆشحاڵیش بووم چونکە تۆ هاتی بۆ سەردانی من. ئەگەر من پێویستم بە یارمەتی بوو، بەڵێم بێپەنا بۆ تۆ بم. سڵاوی منیش بگەیەنە بە کیلوە. ئێمە ئێستا تەواو هەوڕێین. لەبەرەوەی ئێستا بگەڕێرەوە بۆ لای مامۆستا جین. باشە. بمبورا بۆچی داوای لێبوردنەکەی؟ من ئەمیش ئاسانترین ڕێگە بگرمە بەر بۆ ئەوەی لە هەموو شتێک هەڵبێ. بەڵام سرە ڕای هەموو ئازارێ، من بەرداوامە بم لەشێ وە کاتە کامرم و ئاست دەکەم کە هەموو هەوڵێکی خۆم یاوە. ویستم بیوەسێنم بەڵام نەمتوانی. بەڕاستە ئەو نەیوت کە چاوەڕێمەکە لێرە. ئەمە زۆر گەورەیە، بۆ دڵنیاییەوە ئەمە بەرزترین دارە لە جیهانە. داری جیهانە کەوێتە ناوەڕاستی شارەوە. بەرزیەکەی ئەگاتە 1684 مەتر. هێشتا مرۆڤ ناتوانێت لەمە بەرزتر دروست بکات، چونکە سەرەوەی دارەکە قەدەغە نییە. بەڵام ئەبێ بڕە پارەیەک بیت و ئیمزای ڕێکەوتنێ بکەی، ئەتوانی بە ئەسانسۆر یان لە ڕێگەی پێشەکانە بگەیتە بەرزی 500 مەتر. ئەو کاتە ئەگەیتە لووتکەی دارەکە و پاشان کارەکە مەترسیە خاتە سەر ژیانت. ساڵانە 3000 کەس هەوڵێن بەسەر دارەکە سەرکەون، بەڵام لە سا 94 شکست دەهێنن لەوەی کە لە 1000 مەتر زیاتر بڕۆنە سەرەوە. لە سا یەکیشی ئەمرێت و لە سەدا 4 ناچارە بن پارە بن بۆ ئەوی لە ڕێگەی دارەکە ڕزگار بکرێن. کە ئەمە ژمانەی وایە ساڵی 30 کەس دەتوانن بگەنە لووتکەی دارەکە و بە سەلامەتی بگەڕێنەوە. چەنەها کەس ساڵانە ڕووەکەنە ئێرە، تەنیا لەبەر ئەم هۆکارە. بەدەست خۆتانەکە ئەو بڕیارە بن ئاخۆ سەرەکەون یان نا. کەوایە، ئەمە کۆتایی ڕێگەکەی ئێمە پێکەوە. بەڵێ. ئاگادار بە. کەلوە، زۆر سپاس بۆ هەموو شتێ. بەڵێ. باشە، لە دوای ئەوە کە پێم وتی بە تەنها شکست بە پیتۆ ئەهێنی، وە کارەکە پەیوەندی بە منەوە نییە، گۆن کەمێ لێوتوڕام. بەڕاستی بمبورە کیلوا براکم باشا تو دایلی بردنه کرد اتوانم استبلم کمن چیتر لگل الوکام بهو یو کاتانی که لگل تو بوم براستی هر الوکاش بو که توی چاکر دو گون ها او براستا ای بوچی هلا سر تو پیو نوتم ابو عبیش ترمو بمت بوتا یا ای خواهی جان ببورا نامانوی خلکانی که زور سبارد بمکاره آگا دار بن چوک اما کاری که خزانی آلوزا تو وره لگلم الوکا اتوانی ایداوالا هیچ چیب که در کبه؟ باشا ام توانی اوی تیایا داوای هرشتی خیلیب که بوجه بجیب کد داوای هرشتی؟ به هوی ام توانای اولا مال دست بسر کرا بلام ام استا ازاده و هکارکشی توی منیج آمادم بو اوی تواوی جانم لپناو پاراسنیا بسر برم لبر اوه ایمه هر دکمان سپاسی تو اوکین یه گرت نوی منو الوکا با هوی تو بگون بله نه نه خیر ابی بن سپاسی او بکم سپاس با هموشتی سودینیا اگر با ماوی که زورت لیر بمینی نوا راستا من لگل الوکا بو هموشو نگشتا کم او نامش آلو گورا کین اه منی شر بها اگر هرشتی که ویست اگا دارم کرو منیش به همان شیو باشا باشا واکم چونکا تو قرزاری منی بیگمان سلاوی من بگینه بباو که اه اموه لگل بیم بلام ابه چاو دیری الو کاب کم و هشتا درفتی اوجن بو کپیکا و بطنها قصب کین بویا دواتر او بین موا لدوه اوی کم براکم لیخو محل مو او کاتا من آزاد یکم اتوانی او کاتا تو لگلی بید؟ بوستا بلکو من حوالی کردنی توم حال بجارت ای اما خوشکی که مزن نیا ببورا بلام تو بپلی دومید بلای منوا کایتو پیوتم که بو هر شوی نبروین و گشت بکین ایما بردو آمه بین لحوریتی بله مالاوا کلوا いるよそばに一番近く今はただそれだけでいいからいつかそっと言いかけた夢の続きを聞かせてよ身につけたもの抱え込んだもの手放した時始まる何かうまく生きてくレシピを破り捨てて感じる水そう僕らのやり بەرتری ئەبینینەوە.